توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت کو بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. آج شب جمعہ دنیا کے کئی ممالک کے سینکڑوں ہزاروں شہروں میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. عموماً مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہونے والے گھروں میں اگر تعظیم دکھائیں گے با ادب با مسیح تو روزانہ بیٹھ کر انشاءاللہ بیان سنیں گے انشاءاللہ. یہ بھی نیت کر لیں کہ کوئی اہم بات ہوئی, کوئی مدنی پھول ہمیں بہت اچھا لگا تو اس کو لکھ لیں گے, تو لکھا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ دوہرائی کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اسی طرح جب صلوا علی الحبیب کہا جائے گا تو درود پاک پڑھیں گے. اسی طرح جب حسب موقع عزب اجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے رہیں گے. اجتماع چونکہ کثیر ہے تو یہ بھی کوشش کریں گے اجتماع کے دوران کہ ہماری وجہ سے کسی ہمارے ساتھ والے کو تکلیف نہ پہنچے, تو اسی طرح پورے اجتماع میں بڑی آرام کے ساتھ تشریف رکھیے گا. اچھا موبائل فون بعض اوقات اجتماع کے دوران بچ جاتا ہے, ہماری بھی توجہ بڑھتی ہے, ہمارے آس پاس بیٹھنے والوں کی بھی توجہ بچتی ہے. تو نہ صرف اجتماع بلکہ جب بھی مسجد میں آئے موبائل فون وغیرہ بند کر دینا چاہیے. تو یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ موبائل فون کو دیکھتے ہوئے کھیلتے ہوئے اس سے فون وغیرہ ملانے سے بچتے ہوئے اول کا آخر اجتماع میں شرکت کریں گے. ایک اور اچھی نیت یہ کر لیتے ہیں کہ اجتماع کے بعد سلام اور مصافحہ کی سنت پر بھی عمل کریں گے. آگے بڑھ کر انشاءاللہ اسلامی بھائیوں سے ملاقات کریں گے, اور جب اسلامی بھائیوں سے ملاقات کریں گے تو مسکرانے کی سنت پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اچھی اچھی نیتیں ہم نے کچھ کر لی ہیں, اب بیان کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں. الحمدللہ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع سے متعلق کچھ مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کروں, علماء کرام کی کثیر تعداد ہمارے اجتماع میں موجود ہے, مشائخ عزام تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہمارے لیے بابرکت فرمائے, ان کی شفقتیں ہیں ہم پر, اللہ تعالیٰ ان کی آمد ہمارے لیے مبارک فرمائے. الحمدللہ امیر اہل سنت کی ہمیں یہ تعلیم ہے کہ علماء کے پیچھے پیچھے, علماء اہل سنت کے الحمدللہ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہے ہیں. امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے مبلغین کو الحمدللہ یہ ذہن دیا ہے کہ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے, ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیانگار ہے. جو یہاں علماء موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو علماء کرام مسجدوں کے امام صاحبان مشائخ عزام یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں, ان سب سے گزارش ہے دعوت اسلامی آپ کی ہے, اپنا تعاون دعوت اسلامی والوں کے ساتھ جاری رکھیے. یہ آپ کے بچے ہیں اور آپ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر مسلک اعلی حضرت سنیت اور اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, شہادت کسے کہتے ہیں؟ جب بھی محرم الحرام کا مبارک مہینہ جو کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے ہمارے درمیان آتا ہے تو جہاں بہت ساری باتیں ذہن میں تازہ ہوتی ہیں وہاں شہادت کا لفظ, شہید کا لفظ ہمارے سامنے کئی بار آتا ہے. دراصل شہادت ہے کیا؟ کیا شہادت کی بھی کچھ قسمیں ہیں؟ اور شہید کیا وہی ہوتا ہے جو راہ خدا میں لڑ کر شہید ہو, یا شہید کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر شہید ہونے کے فضائل کیا ہیں؟ آج اپنے اس اجتماع میں ہم کوشش کریں گے کہ شہادت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور پھر شہیدوں کو مرنے کے بعد کیسے کیسے انعامات سے نوازا جاتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. شاعر لکھتا ہے, شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی, شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی, وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی, شہادت پا کے ہستی زندہ ہوتی ہے, یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیے کہ انسان کے مختلف درجے ہیں, مختلف کیٹیگریز ہیں, ہر شخص کسی نہ کسی شعبے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. مثلا کوئی چوکی دار ہے تو کوئی کانسٹیبل ہے, کوئی سب انسپکٹر ہے, کوئی ایس پی ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی صدر ہے, کوئی کاروبار کرنے والا ہے, کوئی جناب مالی ہے تو کوئی باغ کا مالک ہے, کوئی کسان ہے تو کوئی اس اناج کا خریدنے والا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی شعبے میں, کسی نہ کسی کیٹیگری میں اپنی زندگی کے معمولات کو گزار رہا ہے. اسی طرح اسلامی اعتبار سے بھی انسان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو مسلمان ہے, جو ایمان والا ہے, جو رب عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے, اور دوسرا وہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے, یہ دو اہم کیٹیگری اسلامک اعتبار سے ہے. اب اس میں جو غیر مسلم ہیں اس میں بھی سب سے زیادہ جو لو کیٹیگری ہے, سب سے زیادہ جو کہنا کہ بدتر کافر ہے وہ مرتد ہے. اور مسلمانوں کی طرف آ جائیں تو سب سے بڑا مرتبہ مسلمانوں کے اندر سب سے سپیریئر جو کیٹیگری ہے وہ کس کی ہے؟ امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, پروانہ شب رسالت, میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں خلق سے اولیاء, اولیاء کسی حق کے بچانے میں اس کو قتل کیا جائے, اسی طرح عشق میں یعنی کوئی کسی عورت کے اگر عشق میں گرفتار ہو جائے لیکن پاک دامن رہے, گناہ نہ کرے, بے حیائی نہ کرے, صبر کرتا رہے اور گل گل کر اگر اسی میں مر جائے کہ وہ گناہ نہیں کر رہا تو اس کو بھی یہ مرتبہ حاصل ہوگا. کسی درندے نے کسی کو پھاڑ کھایا, اسی طرح بادشاہ نے ظلمن قید کیا یا مارا اور اس میں وہ مر گیا, کسی موزی جانور کے کاٹنے سے مرا, علم دین کی طلب میں کوئی مر گیا, مؤذن جو کہ طلب ثواب کے لیے اذان کہتا ہو اس کے لیے بھی یہ اجر ہے. راست دو تاجر یعنی تجارت کرتا ہے مگر سچی بات کرتا ہے, سیدھی بات کرتا ہے, اس کو بھی شہداء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا. وہ تجارت کرنے والے ہو تجارت بھی کرو مگر اچھے انداز سے کرو, گناہ نہ کریں, دھوکہ نہ دیں, سیدھی بات کریں, ملاوٹ والا کام نہ کریں. تو اس فہرست میں اس کا نام لکھا ہے کہ راست دو تاجر جو ہے وہ بھی اس کیٹیگری میں, اس میں بھی وہ ہے کہ جس میں شہادت کا ثواب ملتا ہے. اور پھر فرمایا جسے سمندر کے سفر میں متلی یعنی کہ آئی اور اسی میں وہ مر گیا, تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اسے بھی شہید کا ثواب ملے گا. مزید سنیے, جو شخص ہر رات میں سورہ یاسین پڑھتا ہو اسے بھی شہید کا ثواب ملے گا. اچھا پھر جو باوضو سویا اور رات باوضو سونے کے بعد مر گیا اسے بھی شہید ہونے کا ثواب ملے گا. اب باوضو سونا کتنا آسان, قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر, آپ نے ہمیں مدنی انعامات ایک ایسا پیارا گلدستہ عطا فرما دیا کہ روزانہ کیا کیا ہمارے کرنے ہیں. تو باوضو سونا ویسے ہی سنت اور اس مدنی انعامات میں بھی یہ موجود ہے, تو نیت کر لیں انشاءاللہ اب روزانہ باوضو سوئیں گے. اسی طرح فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے اسے بھی یہ ثواب ملے گا. ذرا نیت کر لیں انشاءاللہ کم از کم 300 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں گے روزانہ. اچھا پھر جو شخص روزے جمعہ انتقال کر جائے, جمعے کے دن جو مسلمان انتقال کرے اسے بھی اس کیٹیگری میں علماء کرام نے شامل کیا. اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں شہداء کے فضائل کیا ہیں. شہید کے ہم نے کیٹیگری کو سن لی, اس کے درجات کو سنے, اس کی قسمیں کو سن لی, مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ شہید ہو جائے کوئی تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ کیا ہے, اس کے بارے میں قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کے تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے بڑے ہی پیارے قرآن پاک کے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں فرماتے ہیں اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, ہاں تمہیں خبر نہیں ہے. ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں چوتھے پارے میں ارشاد ہوتا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ترجمہ کنز الایمان, اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہر جس نے مردہ خیال نہ کرنا, مردہ نہ خیال کرنا, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں, روزی پاتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں دنیا والے مر جائیں تو لوگ کہیں مر گئے, ان کا انتقال ہو گیا, ارے جو شہید ہو جائے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہیں مردہ مت کہنا, یہ اللہ کے پاس زندہ ہے, روزی پاتے ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اس آیت کریمہ کا معنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ آقا آپ بتائیے اس آیت کا معنی کیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہیں, ان کے رہنے کے لیے اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی. اور نمبر 6 اور اس کے عزیزوں میں سے 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. احادیث کے ذریعے, قرآنی آیات کے ذریعے ہم نے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں شہید ہونے کے مرتبے سنے کہ اس کی کتنی فضیلت اور کس قدر بڑا مرتبہ اسے حاصل ہوتا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہید ہونے والا ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے, کبھی کٹتا ہے, کبھی پاؤں گائل ہوتا ہے. جہاد کے جو مناظر ہم نے کتابوں میں پڑھے, کربلا والوں کی جو باتیں ہم نے سنی کہ کبھی سینے میں نیزہ داخل کیا جاتا ہے, کبھی خون کا فوارہ نکلتا ہے, کبھی گردن کٹ کر الگ ہو جاتی تھی, شہید خون میں نہا کر زمین پہ گر جاتا ہے. جس سے بظاہر تو یہ بڑا معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہوگی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے معمولی سی تکلیف بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ اسے زخموں کا پورا احساس ہی نہیں ہوتا. مخبر صادق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی کہ تم چٹکی بھرنے یا چونٹی کاٹنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہو. تو اس کو اتنی بڑی تکلیف کا احساس اتنا تھوڑا ہوتا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو, ہمیں چھوٹی سی چوٹ لگ جائے, پیر پہ ٹھوکر لگ جائے, کبھی موٹر سائیکل سے گر جائے, کبھی ہاتھ میں جناب کوئی کسی جلتی ہوئی چیز پر ہاتھ پڑ جائے, تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں. یہ جان جانے اور اس قدر زیادہ زخموں کا کیسا احساس نہیں ہوتا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ شہید سے وہ شہید حق مراد ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک نہیں اگر کروڑ جانے بھی ہو تو اللہ کے نبی کے نام پر قربان کر دوں. اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا, کر تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس یہ کہ جان جہاں فدا, آقا کر تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس یہ کہ جان جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نشتی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یعنی بار بار قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس کے اوپر عشق رسول اور اسلام کی محبت کا ایسا غلبہ طاری ہوتا ہے کہ یہ تکلیفیں اسے کوئی احساس نہیں دیتی. اس کی مثال اس طرح لیجئے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مصر کے شریف گھر کی عورتوں نے جب زلیخا کو حضرت یوسف کی محبت پر ملامت اور طعنا دیا تو زلیخا نے کہا, اچھا ٹھیک ہے آپ ذرا میرے پاس آئیے. ان عورتوں کو بلا لیا, ان کے لیے دسترخوان بچھایا اور جس پر طرح طرح کے کھانے اور میوے چنے گئے. زلیخا نے ہر عورت کو پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری دی اور حضرت یوسف سے عرض کیا کہ آپ ان عورتوں کے سامنے آ جائیے. جب آپ تشریف لائے, عورتوں نے ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھا تو ان کے حسن نے عورتوں کو اتنا اثر کیا کہ بجائے لیمبو کاٹنے کے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا, خون بہنے لگا, مگر ان کو اپنے ہاتھوں کے کٹنے کا احساس بھی نہیں ہوا. اسی لیے انہوں نے یہ نہیں کہا ہائے ہم نے تو ہاتھ کاٹ لیے, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ فرشتہ ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ذرا سوچئے حضرت یوسف کے حسن کا یہ عالم ہے کہ جب عورتیں دیکھیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں, انگلیوں پر کاٹنے کا اثر نہ ہو, اس کی تکلیف کا احساس نہ ہو. ارے جب آقا یوسف سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں جب گم ہو جائے, جو آقا کے دیدار میں گم ہو جائے, اسے موت کی تکلیف کیسی تکلیف لگے گی, اسے شہادت کے وقت کس طرح کی تکلیفوں کا اندازہ ہوگا. امام عشق محبت مجدد دین و ملت پروانہ عشق رسالت ایک طرف تو حسن یوسف کا تذکرہ کرتے ہیں, دوسری طرف میرے آقا کے نام پر مردان حرب کی قربانیوں کی جب بات کرتے ہیں تو کس پیارے انداز میں لکھتے ہیں. لکھتے ہیں, آقا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان حرب. حضرت یوسف کو دیکھا ہے. علماء اس میں بڑی پیاری بحث کرتے ہیں, علماء موجود ہیں, یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں کتنی باتوں کے ساتھ مقابلے کو بیان کیا گیا ہے. ایک طرف تو حسن یوسف ہے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے اور کاٹی نہیں بلکہ کٹ گئی, دانستہ نہیں غیر دانستگی میں کٹ گئی, دیکھ کر کٹی. اور کٹی کس کی؟ عورتوں کی کٹی. اور کیا کٹی؟ انگلیاں کٹی. اگر اس کی فہرست بنائی جائے, یہ الگ موضوع ہے کہ امام اہل سنت نے اس ایک شعر میں شاعری کی دنیا کا کیسا کمال بیان کر دیا. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے گا, مصر میں کٹی, کیا کٹی؟ عورتوں کی انگلیاں کٹی, کٹ گئی, کاٹی نہیں گئی. اور کس لیے کٹی؟ کیونکہ حسن یوسف کو دیکھا تھا. اور عورتیں ویسے ہی کم عقل شمار ہوتی ہے. اعلی حضرت لکھتے آتا, ایک طرف تو یہ حال ہے مگر آپ کا عالم یہ ہے مردان عرب ہیں, بہت جری ہیں, حوصلے والے ہیں, مگر آقا وہاں حسن یوسف دیکھا ہے, یہاں سر کٹا رہے ہیں مردان عرب. کیوں سر کٹاتے ہیں؟ تیرے نام پہ مردان عرب, مردان عرب آقا آپ کے نام پہ سر کٹا دیتے ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں بات سمجھنا اب آسان ہو چکا ہوگا. اسی طرح احادیث میں بھی یہ مفہوم ملتا ہے کہ دنیا کی بے شمار نعمتوں سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے, کسی نعمت کو کھاتا ہے, کسی نعمت کو پیتا ہے, کسی کو سونگتا ہے, کسی کو دیکھتا ہے, اس کے علاوہ مختلف طریقوں سے نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور ان سے محظوظ ہوتا ہے. لیکن مرد مومن شہادت کے وقت جو لذت اس کو حاصل ہوتی ہے, اس کے سامنے دنیا کی ساری لذتیں ہیچ ہیں. یہاں تک کہ شہید جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا, ان سے لطف اندوز ہوگا, مگر جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سر کٹانے کا مزہ یاد آئے گا تو جنت کی ساری نعمتوں کا مزہ بھی بھول جائے گا اور تمنا کرے گا کہ اے کاش مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور بار بار آقا کے نام پر شہید ہوتا چلا جاؤں. میں نہیں کہہ رہا, مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, بخاری اور مسلم شریف کی حدیث, یتمنا ان یرجع الى الدنیا فیقتل عشر مرات, مگر شہید آرزو کرے گا کہ وہ پھر دنیا کی طرف واپس ہو کر اللہ کی راہ میں 10 مرتبہ شہید کیا جائے. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب شہداء کی بات ہو, فلسفہ شہادت کے مدنی پھول حاصل کیے جائیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سید الشہداء, راقب دوش مصطفیٰ, امام عالی مقام, امام عرش مقام, امام تشنا کام کا تذکرہ خیر نہ ہو, ان کی برکتیں حاصل نہ کی جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیو, اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے بے شمار مسلمان اب تک شہید کیے گئے, مگر ان تمام لوگوں میں سید الشہداء حضرت امام حسین کی شہادت بے مثل ہے. آپ جیسی مصیبتیں کسی دوسرے شہید نے نہیں اٹھائیں. آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے, اس حال میں کہ آپ کے تمام رفقا, عزیز و اقارب, اہل و عیال سب بھوکے پیاسے تھے اور چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپ رہے تھے. یہ آپ کے لیے اور زیادہ مصیبت کی بات تھی کہ انسان اپنی بھوک اور پیاس تو برداشت کر لیتا ہے, یہ کیسا امتحان تھا کہ خود بھی بھوکا پیاسا ہو اور اس کے اہل و عیال بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پانی کو بلک رہے ہوں, کھانے سے میرے پیارے اسلامی بھائیوں دور ہوں. اور جب پانی کا وجود نہ ہونا, ایسے صحرا میں آدمی ہو کہ جب پانی نہ ہو تو صبر آ جاتا ہے, چین آ جاتا ہے کہ چلو پانی نہیں ہے کیا کریں. ارے فرات کربلا والوں کے سامنے موجے مار رہا تھا, جانور پی رہے تھے, یزیدی لشکر کے لوگ پی رہے تھے, مگر وہ فرات منع تھا, وہ فرات پر پابندی تھی. تو یہ تھی کہ آلے رسول فرات پہ جا کر پانی نہ پیئے. یہ کیسی آزمائش کہ پانی سامنے ہے اور یہ وہی فرات ہے کہ ایک بار عراق کے لوگ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا علی ہمارے فرات میں طغیانی آ گئی ہے, سیلاب آ گیا ہے, ہماری کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے, ہاتھ میں تلوار ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب اس نہر فرات پر پہنچتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے فرات کو اشارہ کرتے ہیں, ایک اشارہ کرتے ہیں فرات کا پانی 1 گز نیچے چلا جاتا ہے, پھر اشارہ کرتے ہیں فرات 1 گز اور نیچے چلا جاتا ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک اشارہ اور کرتے ہیں فرات 1 گز اور نیچے چلا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں حضور اب بس کیجئے, اب ایسا نہ ہو کہ قحط سالی ہو جائے. ارے وہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جن کی ایسی شان ہے جو نہر فرات کو اشارہ کرے تو وہ اپنا جو چلنے کی رفتار ہے وہ اوپر نیچے کر لے. انہی کے شہزادے امام حسین جب پیاسے ہیں اپنے رفقا کے ساتھ, ان پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا, جبھی تو شاعر لکھتا ہے اس کی قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو, اس کی قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو. پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانے اہل بیت. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پھر غیر ایسا کرے، دشمنی ایسا کرے تو پھر بھی ایسا تھوڑا سا کہتا ہے دلاسا مل جاتا، یہ تو ہے ہی غیر، ہے ہی دشمن، ہے ہی اسلام کے خلاف. ارے امام حسین پر تو ظلم انہوں نے ڈھائے جو ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، آقا کا امتی کہنے والے تھے. یعنی اگر امام حسین، امام اشمقام اور کربلا والوں کی شہادت پر غور کیا جائے تو بہت سارے ایسے دلی وار ہیں، ایسے جس کو کہیں ایموشنل اٹیکس ہیں کہ اپنے نہیں، یہ غیر نہیں، ارے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میں حسین ہوں، میرے نانا مجھ سے کتنا پیار کرتے. ارے یہ وہی فرات ہے جہاں مولا علی آ کر اس کے پیمائش اور اس کے اوپر نیچے کرنے پر کرامتیں دکھایا کرتے. آج مجھے اس پانی سے روک دیا گیا، اپنے بچوں کو پیاسا دیکھا، مگر قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں وہ داستان رقم کر دی کہ کمپرومائز نہ کیا، کسی بات باطل کی آگے سر نہ جھکایا. کہ اگر وہ کمپرومائز کر لیتے، وہ بات باطل کی مان لیتے تو آج رہتی دنیا کے لیے مثال بن جاتی. امام حسین نے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی شہادت تو برداشت کر لی مگر اسلام کے پرچم کو سر نگوں نہ ہونے دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ کربلا سے یہ مدنی پھول بھی ملتا ہے کہ ہر بار جیتنے والا ہی کامیاب نہیں ہوتا، میجورٹی میں رہنے والا ہی حق پر نہیں ہوتا. ارے بظاہر دیکھیں تو کربلا والوں میں تو سارے ہی شہید ہو گئے، ایک ہی نوجوان بچہ واپس گیا، مگر مجھے بتائیے وہ یزیدی حکومت کرنے آئے تھے، یہ حکومت نہیں بلکہ اسلام کا پرچم بلند کرنے گئے تھے، وہ جان لینے آئے تھے، یہ جان دینے گئے تھے، وہ قربانی لینے آئے تھے، یہ قربانی دینے گئے تھے. بظاہر تو سب لٹ گیا مگر مجھے بتائیے آج کم و بیش 1400 سال گزرنے کے باوجود اگر دلوں پر حکومت ہے تو امام حسین کی حکومت ہے، یہ حکومت ہوا کرتی ہے. بظاہر وہاں سلطنت نہ ملی مگر رہتی دنیا کے لیے کربلا والوں کے چاہنے والے ان کی یاد بناتے ہیں. کون ہے دنیا میں جو آج یزید کا نام لیتا ہے؟ کون ہے آج دنیا میں جو اس لشکر کی اولاد اپنے آپ کو کہتا ہے؟ ارے آپ دنیا کے اطراف و اکناف میں چلے جائیے، دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حسنی اور حسینی سید ملیں گے، ان کے غلام ملیں گے، پنجتن کے اپنے آپ کو غلام کہنے والے ملیں گے. تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسی قربانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. آپ کی یہ شہادت بے مثل ہے جس نے یزیدیت کو مردہ کر دیا اور اسے دنیا میں پھیلنے نہ دیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سلطان الہند خواجہ غریب نواز کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ردا دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بات یہی ہے، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شہیدوں کو کیسے کیسے مرتبے ملتے ہیں اور مرنے کے بعد انہیں کس طرح برکتیں نصیب ہوتی ہے. آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اپنے بڑے ہی پیارے رسالے حسینی دولہ کے صفحہ 9 پر ایک بڑی رقت انگیز حکایت نقل کرتے ہیں. یہ واقعہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی عیون الحکایات میں نقل کرتے ہیں کہ تین شامی گھڑ سوار بہادر نوجوان، تینوں بھائی ہیں، اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد پر روانہ ہوئے، لیکن وہ لشکر سے الگ ہو کر چلتے اور پڑاؤ ڈالتے تھے، اور جب تک کفار کا لشکر ان پر حملے میں پہل نہ کرتا وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیتے تھے. ایک مرتبہ رومیوں کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور کئی مسلمانوں کو شہید اور متعدد کو قیدی بنا لیا. یہ بھائی آپس میں کہنے لگے کہ مسلمانوں پر بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہے، ہم پر لازم ہے کہ اپنی جانوں کی پرواہ کرتے ہوئے ہم جائیں اور مسلمانوں کی مدد کریں. یہ آگے بڑھے اور جو مسلمان باقی بچے تھے ان سے کہنے لگے تم ہمارے پیچھے ہو جاؤ اور ہمیں مقابلہ کرنے دو، اگر اللہ سبحانہ نے چاہا تو ہم تمہارے لیے کافی ہوں گے. پھر یہ رومی لشکر پر ٹوٹ پڑے اور رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. رومی بادشاہ جو ہے وہ ان تینوں نوجوانوں کی بہادری کے مناظر دیکھ رہا تھا، اپنے میں ایک جرنیل سے کہنے لگا کہ جو ان میں سے کسی نوجوان کو گرفتار کر کے لائے گا میں اسے اپنا مقرب اور سپہ سالار بنا دوں گا. رومی لشکر نے اعلان سنا اور اپنی جانیں لگا دی. آخرکار ان تینوں بھائیوں کو بغیر زخمی کیے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے. رومی بادشاہ بولا ان تینوں سے بڑھ کر کوئی فتح اور مال غنیمت نہیں. پھر اس نے اپنے لشکر کو روانگی کا حکم دیا, ان تینوں بھائیوں کو اپنے ساتھ اپنے دارالسلطنت قسطنطنیہ لے آیا اور بولا اگر تم اسلام ترک کر دو تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کر دوں گا اور آئندہ بادشاہت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا. ان بھائیوں نے ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی یہ پیشکش ٹھکرا دی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے استغاثہ کیا. بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا یہ کیا بول رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ درباریوں نے کہا یہ اپنے نبی کو پکار رہے ہیں. بادشاہ نے ان بھائیوں سے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تین دیگوں میں تیل خوب کر کرا کر تینوں کو ایک ایک کر کے دیگ میں پھکوا دوں گا. پھر اس نے تیل کی تین دیگیں رکھ کر ان کے نیچے تین دن تک آگ جلانے کا حکم دیا. ذرا تصور کیجئے گا کیسی آزمائش ہے. آج ہمارا کاروبار نہ چلے تو یہ نہیں سوچتے کہ حلال کمارے حرام کمارے فوراً شروع کر دیتے دوسرا کاروبار. آج کوئی دنیا میں مشکل ہو جائے تو گناہ کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے, تھوڑی آزمائش آئی ہے صبر کر لو. ان کے سامنے تین دن تک دیگ کو کھولا جا رہا ہے اور بادشاہ ہر دن ان تین بھائیوں کو ان دیگوں کے پاس لے جاتا اور اپنی پیشکش ان کے سامنے رکھتا, اسلام چھوڑ دو تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی بھی تم سے کر دوں گا اور آئندہ بادشاہت بھی تمہیں عطا کر دوں گا اور اگر تم نہ مانے تو یہ دیگ تمہارے لیے سلگائی جا رہی ہے. تین دن کے بعد بادشاہ نے بڑے بھائی کو بلایا, اپنا مطالبہ دہرایا. اس مرد مجاہد نے انکار کیا. بادشاہ نے دھمکی دی کہ میں تجھے دیگ میں پھکوا دوں گا لیکن اس نے پھر بھی انکار کیا. آخر بادشاہ نے پیش میں آ کر اس دیگ میں نوجوان کو ڈالنے کا حکم دے دیا. نوجوان کو کھولتے ہوئے تیل بھی ڈالا گیا. آنن فانن اس کا گوشت پوش سب گل گیا اور اس کی ہڈیاں اوپر ظاہر ہو گئی. بادشاہ نے دوسرے بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح کیا, اسے بھی کھولتے تیل میں پھکوا دیا. جب بادشاہ نے اس قدر کڑے وقت بھی اسلام پر ان کی استقامت اور ہوش ربا مسائل پر صبر دیکھا تو نادم ہوا کہ دونوں بھائی چلے گئے اور اپنے آپ سے کہنے لگا میں نے ان مسلمانوں سے زیادہ کسی کو بہادر نہیں دیکھا ہے, یہ میں نے ان کے ساتھ کیا کر دیا. پھر اس نے اپنے چھوٹے بھائی جو تھرڈ تھا اس کو بلایا اور اپنے قریب کر کے مختلف ہیلے بہانوں سے برگلانے لگا لیکن وہ نوجوان اس کی چال بازی میں نہ آیا. اس کے پائے سے بات میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی. اتنے میں اس کا ایک درباری بولا بادشاہ اگر میں اسے بیلا پسلا دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا میں تجھے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا. تو اس نے کہا مجھے منظور ہے. بادشاہ نے کہا تم اسے کیسے پسلاؤ گے؟ کہا درباری نے کہا بادشاہ تم جانتے ہو کہ اہل عرب عورتوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ بہت سارے رومی جانتے ہیں کہ میری فلانی بیٹی حسن و جمال میں یکتا ہے اور پورے روم میں اس جیسی کوئی حسینہ نہیں ہے. تم اس نوجوان کو میرے حوالے کر دو, میں اسے اپنی بیٹی کے ساتھ تنہائی میں یکجا کر دوں گا, وہ اسے پھسلانے میں کامیاب ہو جائے گی. بادشاہ نے درباری کو 40 دن کی مدت دی اور اس نوجوان کو اس کے حوالے کر دیا. وہ درباری اسے لے کر اپنی بیٹی کے پاس آیا, سارا ماجرا اپنی بیٹی کو کہہ سنایا. لڑکی باپ کی بات پر عمل کرنے کے لیے راضی ہو گئی. وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ اس طرح رہنے لگا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر نوافل میں مشغول رہتا تھا. اے نوجوانوں, اے بے پردہ عورتوں کے پیچھے بھاگنے والوں, اے غیر محرم عورتوں سے باتیں کر کر کے اپنے ایمان اور اپنی حیا کو برباد کرنے والوں, ساری رات موبائل فون پر کس طرح بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں آپ سب جانتے ہیں. اور ایک وہ ہمارے اسلاف ہیں کہ جن کے بھائی کو ان کے سامنے دیگ میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا, ان کو بھی پتا ہے کہ اب میرا انجام بھی یہ ہونا ہے اور اس کے مقابلے میں اس پورے علاقے کی خوبصورت حسینہ ساتھ کر دی جاتی ہے. مگر خوف خدا کیسا ہے. ارے آج غور کیجئے, ہم اکیلے ہوں تو ہمیں اگر گناہ کا موقع ملے تو کیا ہم بچ جاتے ہیں؟ ہماری خلوتیں اور ہیں, ہماری جلوتیں اور ہیں, ہم لوگوں کے سامنے کچھ اور ہیں, ہم اکیلے میں کچھ اور ہیں, ہم اپنے رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ارے ان کے پاس یہ چانس تھا مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں سارا دن روزہ رکھتے ہیں, ساری رات نوافل پڑھتے ہیں. جب کئی دن گزر گئے, 40 دن گزر گئے, تو بادشاہ نے اس لڑکی کے باپ سے نوجوان کا حال پوچھا کہ کیا ہوا. تو وزیر نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو بیٹی کہتی ابا جان میں سے پھسلانے میں ناکام رہی ہوں, یہ میری طرف مائل نہیں ہوتا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دونوں بھائی مارے گئے ہیں. اس کو اس کی یاد ستاتی ہے. آپ کچھ مہلت میں اور اضافہ لے لیجئے, ہم دونوں کو کسی اور شہر میں پہنچا دیجئے. درباری نے سارا ماجرا بادشاہ کو کیا سنایا. بادشاہ نے مہلت میں اضافہ کر دیا, ایک کو دوسرے شہر بھیج دیا گیا. وہ نوجوان یہاں بھی اپنے معمول پر قائم رہا, یعنی دن کو روزہ رات پر عبادت میں مصروف رہتا, یہاں تک کہ جب مہلت ختم ہونے میں 3 دن رہ گئے تو وہ لڑکی جو گناہ کے ارادے کے ساتھ داخل ہوئی تھی نوجوان کی پارسائی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں, مجھے مسلمان کر لو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہمیں دیکھ کر کوئی مسلمان ہوگا؟ ارے ہمارے گناہ, ہماری حرکتیں, ہمارے لوگوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ, ہماری فیملی کے ساتھ انداز, ہمارے کاروبار کے انداز کو دیکھ کر اگر کوئی غیر مسلم کچھ دن ہمارے ساتھ گزار لے, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے کوئی غیر مسلم ہمارے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوگا؟ ارے بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی نمازی مسلمان ہمارے ساتھ بیٹھ جائے تو نمازوں میں سستی کرنے والا بن جاتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی کچھ گھنٹے گزار لے تو گالی نکالنا شروع کر دیتا ہے. ایسی صحبتیں ہماری بن چکی مسلمان کہنے والے کی کہ کچھ دن بچہ اگر ان دوستوں میں بیٹھے تو منشیات استعمال کرنے والا بن جاتا ہے. ارے مسلمانوں کی صحبتیں ایسی نہ ہوتی تھی, مسلمانوں کا کردار ایسا نہ ہوتا تھا. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے قریب اگر غیر مسلم آ جائے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا. اب یہ رومی لڑکی مسلمان ہو گئی, اب معاملہ اور بگڑ گیا. ایک طرف تو بادشاہ نے ایک پلان کے تحت اس لڑکی کو اس کے ساتھ کیا تھا, اب یہ پلان برباد ہو رہا ہے. اب یہ دونوں گھبرا بھی رہے ہیں, ہوگا کیا؟ اب یہاں سے فرار ہونے کی ترکیب بنی. وہ لڑکی استبل سے گھوڑا لے آئی, انہوں نے یہاں سے فرار ہونے کی ترکیب کی اور یہ آگے روانہ ہو گئے. ایک رات انہوں نے اپنے پیچھے گھوڑوں کی کانپوں کی آواز سنی, گھبرا گئے کہ لگتا ہے بادشاہ کے سپاہی آ گئے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس لڑکی نے نوجوان سے کہا, آپ اپنے رب سے جس پر میں ایمان لا چکی ہوں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے دشمنوں سے ہمیں نجات دے. اب نوجوان نے جب پلٹ کر پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دونوں بھائی جو شہید ہو چکے تھے فرشتوں کی گھوڑوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر آ رہے ہیں. اس نے ان کو سلام کیا, پھر ان سے احوال دریافت کیے. وہ دونوں کہنے لگے, ہم ایک ہی گھوٹے میں جنتی فردوس پہنچ گئے تھے اور اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے. اس کے بعد وہ لوٹ گئے اور وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ملک شام پہنچا اور اس کے ساتھ شادی کر کے وہیں رہنے لگا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس واقعے میں ہمارے لیے کس قدر مدنی پھول ہیں, مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ اے اپنے آپ کو شہداء کربلا کا غلام کہنے والو, اے اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کی غلامی کا دعویٰ کرنے والو, اے صحابہ کرام کی غلامی کا دعویٰ کرنے والو, ان کی سیرتوں سے یہ مدنی پھول لیجئے. جب اسلام کو قربانی کی ضرورت ہوئی صحابہ کرام آگے رہے, جب اپنا امتحان لیا گیا ہمارے اخلاق آگے رہے, گناہ کی طرف قدم نہ اٹھایا, کمپرومائز نہ کیا, اپنے دین کو نہ بیچا, اپنے ایمان کو نہ بیچا. آج مسلمان ساری دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. آج مسلمانوں نے اسلام کو کس قدر بڑا نقصان پہنچایا, یہ بھی ہمارے سامنے ہے. آئیے آگے بڑھیے, دعوت اسلامی کے دست و بازو بن جائیے. دعوت اسلامی ہی وہ تحریک ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی کریکٹ پکچر پورٹریٹ کرنا چاہتی ہے, اسلام کی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو. تو قبر روشن ہونے کے واقعات مبلغین کے بھرے پڑے ہیں. تاریخ کی کتابیں اٹھائیے. ارے دور کیوں جاتے ہیں؟ کچھ ہی عرصہ پہلے مفتی دعوت اسلامی کا واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ مبلغ دعوت اسلامی ہیں. ارے کم و بیش سارے 3 سال کے بعد جب آپ کی قبر کھلتی ہے تو لوگوں کی آنکھیں اشکدار ہو جاتی ہیں. آپ کا امامہ بھی سلامت ہے, آپ کی زلفے بھی سلامت ہیں, آپ کی پیشانی بھی سلامت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے سامنے یہ کیسا ہمیں بنکر عطا کروا دیا کہ ہم وہ شعر سنتے تو ضرور تھے, اب وہ شعر کا مطلب سمجھ آنے لگ گیا کہ جبھی میلی نہیں ہوتی بہن میلا نہیں ہوتا غلام قسم میلا. آپ دیکھنا چاہیں گے مفتی فاروق صاحب کی جب قبر کھلی تو منظر کیا تھا؟ سبحان اللہ. مدری چلے کہ ناظرین کو منظر دکھا دیجیے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی. یہ نواز شریف کا منظر ہے, یہ شہزادے ہیں اور یہ آپ اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو نشانی امانا شریف, یہ زل شریف بال اور یہ پیشانی ہے جو کیمرے میں بند کیا گیا اور اس باقاعدہ ہماری ہزاروں اس کے اندر جمع تھے, وہ اسکرین پر دیکھ رہے تھے. ابھی آپ اپنے بھی نبی چنا کی اسکرین پر یہ دیکھیں گے کہ ہزاروں اسلام بھائی نے اس منظر کو دیکھا. یہ دیکھیں سائڈ میں, یہ دیکھیں اسکرین پر ایک شخص نظر آ رہے ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ یہ پیشن نظر. یہ دیکھیں یہ اسلام پر اشارہ کریں گے اسکرین پر باقاعدہ مفتی فاروق کی پیشانی نظر آ رہی ہے. اب یہ منظر کیمرے میں جس طرح مطلب کہ محفوظ ہو سکا حاجی رضا ماشاء اللہ جتنا لے سکے تو انہوں نے لیا. لیکن رضا بھائی نے بھی کچھ فرمایا کہ جو چمکتی دھمکتی پیشانی میں نے دیکھی تھی وہ کیمرے میں بھی نہیں آئی. الحبيب العالي القدري الهادي العظیم الجا وعلا آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے جزا اللہ عنا محمد ما ہوگا اہلہ. حضرت احمد صابی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے محترم اسلامی بھائیوں الحمدللہ جس طرح کے محرم الحرام کی خصوصی نشریات مدنی چینل پر جاری ہیں آج بھی رات 9 بجے کم و بیش دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اختاری سلم الباری مدنی مکالمہ فرمائیں گے. انشاءاللہ 9 سے لے کر رات 12 بجے تک یہ مدنی مکالمہ ہوگا جس میں مختلف موضوعات پر مدنی پورا میں عطا کیے جائیں گے. دارالافتاء کے اسلامی بھائی بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر سے ٹیلی فون کالز کر کے شرعی مسائل اور نگران شورا سے گفتگو کر سکتے ہیں. اسی طرح الحمدللہ رات 12 بجے ہمارا ایک پہلی محرم سے لائیو سلسلہ ہو رہا ہے بلیسنگز آف صحابہ ان اہل بیت. آج یہ سلسلہ انشاءاللہ فیضان مدینہ اسمبلی ٹاؤن حیدرآباد سے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے براہ راست نشر کیا جائے گا. جو یہاں موجود اسلامی بھائی ان کو بھی دعوت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہے. انشاءاللہ آج بھی جو مبارک ہستیوں کا تذکرہ ہوگا ان کی برکتیں حاصل کی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکتیں عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. واقع کربلا پر مشتمل روایات کا مدنی گلدستہ سوانح کربلا. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے. اس کے مصنف حضرت صدر الاساتذہ علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے آپ ضرور حاصل کیجئے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے صحیح روایات کا مطالعہ کیجئے. اور اسی موضوع پر برادر اعلی حضرت استاد زمان شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی بہت ہی پیاری کتاب آئینہ قیامت، یہ بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے، اسے بھی آپ ضرور خرید فرمائیں۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کا کرامات اور واقعات پر مشتمل بہت ہی ایمان افروز رسالہ، جس کا عنوان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے چھوٹے بڑے سائز میں۔ بڑے سائز کے رسالے کا ہدیہ 9 روپے اور جی بی سائز رسالے کا ہدیہ صرف 6 روپے ہے۔ اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان رسائل اور ان کتب کو زیادہ تعداد میں آپ حاصل فرمائیں اور شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے اسے خود تقسیم کیجیے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، بازاروں میں، تاکہ اسلامی بھائیوں تک واقعہ کربلا کے حوالے سے صحیح روایات پہنچ سکیں اور امیر علیہ سنت کا رسالہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات پڑھ کر انشاءاللہ مزید ہمارے دلوں میں اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کی محبت کی شمع فروزہ ہوگی۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے المدینۃ العلمیہ کی طرف سے بہت ہی پیارا تحفہ، نیک بننے اور بنانے کے طریقے، اس کتاب کا عنوان ہے نیک بننے اور بنانے کے طریقے۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے لیے اس میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں تحریر کی گئی ہیں، اسے آپ پڑھیں گے، بالخصوص ذمہ داران اسے خرید فرمائیں، اس کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کے حوالے سے بہت ہی مفید معلومات اور مدنی جدول پر عمل کرنے کے حوالے سے بہت ہی مفید معلومات کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ کتاب کا عنوان ہے نیک بننے اور بنانے کے طریقہ اور اس کا ہدیہ صرف 150 روپے ہے، اسے مکتبۃ المدینہ سے تمام ہی اسلامی بھائی خرید فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، الحمدللہ عز و جل رکن شورا وکیل اختار ہمارے درمیان تشریف لائے ہوئے ہیں اور الحمدللہ مدنی چینل کی او بی وین بھی اس وقت یہاں حیدرآباد میں آئی ہوئی ہے۔ الحمدللہ حیدرآباد کا سنت و برائے اجتماع براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جا رہا ہے، آج کے سلسلوں کا آپ نے مزید اعلان بھی سن لیا، انشاءاللہ عزوجل کل بھی مدنی چینل کی او بی وین یہیں حیدرآباد میں موجود رہے گی اور کل بھی انشاءاللہ لائیو سلسلوں کی ترکیب ہوگی۔ کل انشاءاللہ عزوجل لطیفہ باد میں عصر کا مغرب مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا محمدی مسجد 10 نمبر لطیفہ باد میں انشاءاللہ، تو اسلامی بھائی مناجات افطار کے سلسلے میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک انشاءاللہ عزوجل دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ وہیں محمدی مسجد 10 نمبر سے انشاءاللہ براہ راست نشر ہوگا اور پھر رات کو 12 بجے سے 3 بجے کے درمیان سلسلہ بلیسنگ آف صحابہ اینڈ اہل بیت، یہ سلسلہ انشاءاللہ عزوجل براہ راست لطیفہ آباد سے نشر ہوگا۔ تو تمام ہی اسلامی بھائی اس میں ضرور شرکت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی عزوجل ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔